Ты ў школу хацеў ісці? Хацеў, канешне. Я нават марыў ужо патрапіць у першы клас. Нам далі кніжкі яшчэ ад прэзідэнта Лукашэнкі. Цікавыя? Так, там пра вясковыя рэчы, пра гарадовыя рэчы нашы. І яшчэ там пра князя Усяслава, як у мяне такое імя ёсць. А які ты кніжкі чытаеш цяпер, раскажы? У мяне шмат кніжак прачытаў, таму я вельмі разумны. Ну як твае першыя дні ў школе? Падабаюцца, заняткі не складаныя. Асабліва на перапынках можна бегаць па ўсім класе, нават у спальню збягаць. Маня, привет. Привет. Привет. Привет. А кажуць, ты званочак несла? Да. А якая сукенка была? Прыгожая. Доўга выбіралі? Доўга. А блузку мы ўжо купілі не ў краме, а ўжо на выстаўкі школьных рэчаў. А прычоска якая ў цябе была? Рожкі, здаецца, мама заплела. І яшчэ два пышных бальціка. Кніжкі ўжо ўмееш чытаць? Не, чытаць яшчэ не ўмею. Пісаць толькі па абразцу. Я прыношу ляльку сваю кожны дзень, адну і тую ж, але ў розных нарядах. Чаму са мною хочуць усе дзяўчынкі гуляць. А што ты любіш маляваць? Я? Усё. Там і кветкі, тоніка, песочніца. А кім ты хочаш быць? Доктарам. Каго будзеш лячыць, людзей ці жывёлаў? Людзей. А чаму менавіта доктарам? Таму што мая бабуля доктарам. Касманаўтам. І на якую планету ты паляціш? Не ведаю.